62 हो गया। किंच ब्रह्मणि ज्ञानम शब्दा जायते नवा। यदि शब्द से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आद्य तत्र विधिना पुरुषो न प्रवर्त्यो, फिर पुरुष ज्ञान के लिए प्रभुत्व क्यों कर रहा ना? ज्ञान हो जाने के बाद विधि कृत्यवाद विधि का कार्य नहीं। इत्याह बोधेस्मिन, बोधेस्मिन शब्द तो जाते न प्रवर्त्यो फलत्वतः अनुत्पन्ने च नितरा प्रवृत्तेर हेत्व संभवात्। अस्मिन् सिद्धे आत्मनि शब्दतः बोधे जाते। शब्द से यदि बोध हो गया, पुरुषा न प्रवृत्य अफलत्वात् अफलत्वतः अनुत्पन्न च बोधे। यदि बोध उत्पन्न नहीं हुआ, पुरुष का प्रभुत्व कहाँ कराना? ज्ञान में प्रभुत्व कराना। ज्ञान यदि नहीं है तो विषय सिद्ध नहीं हुआ, तो फिर विषय के बिना प्रभुत्व नहीं हो सकता ही। अनुत्पन्न च बोधे नितराम नितराम न प्रवृत्य प्रवृत्ति हेतु असंभव। प्रवृत्ति क्या है? तो विषय, विषय संभव नहीं तो प्रवृत्ति कैसे होगी? द्वितीय सुतरामेव विधिना पुरुष न प्रवृत्ति हो, विधि के द्वारा नहीं होगा। विषय अभाव द्वितीया अनुत्पन्न च सुतराम नितराम इति उत्तम अतिशयमेव आह नितराम अतिशय कहते प्रवृत्तेर हेतु असंभवात, हेतु ही नहीं। ज्ञान से प्रवृत्ति हेतुत्वात्, प्रवृत्ति हेतु ज्ञान, और ज्ञान ही तो फिर प्रवृत्ति कैसे होगी? जिसमें प्रवृत्ति होगी उसका ज्ञान चाहिए। जानाति क्षति यतते, जो ज्ञान ही तो उसे प्रवृत्ति न प्रवृत्ति न विधिरपि ज्ञान बिना प्रवृत्ति। विधि प्रवृत्त कराएगा तो जहाँ प्रवृत्त हो ना, वहाँ ज्ञान के बिना प्रवृत्ति कैसे होगी? शब्दात् ब्रह्मणि ज्ञाने जाते भी, शब्द से ब्रह्म का ज्ञान होने पर भी विषय निश्चयाय विधिना तत्र प्रवर्त विधिना तत्र प्रवर्त्यते पुमानिति द्वितीय आदत्ते। विकल्प कहाँ क्या था? तीन विकल्प में से ऐसे साथ में, हाँ ये सामने है, हाँ तीन से तदुत्पत्ति विधि निश्चय वाक्य तात्पर्य ज्ञान पुरुषार्थ है। अभी अभी कौन सा हुआ? अच्छा शब्द विधेयते भावना रूप उत्पत्ति हाँ विधि उत्पत्न से विषय ने चाहवा। अच्छा आद्य भी तद उत्पत्ति ये हो गया, द्वितीय विधि उत्पन्न से विषय निश्चय ये द्वितीय है। तो शब्दाद ब्रह्मणि ज्ञान जाते भी विषय निश्चय विधिना तत्र प्रवृत्यते पुमानिति द्वितीय आदते, ये द्वितीय होगा विषय निश्चय के लिए। अथ अथ निश्चय सिद्ध्यर्थ मुत्पन्ने प्रवर्त्यते सनिश्चयो वह किं शब्दा दथान्यस्मादितीर्यताम्। अथ उत्पन्नेपि निश्चये, उत्पन्नेपि निश्चय सिद्ध्यर्थम प्रवर्तते पुमान, तो सब वह निश्चय किम शब्दात अथ अन्यस्मात् इति रहता। निश्चय होने पर भी, उत्पन्न ज्ञान होने पर भी निश्चय सिद्ध्यर्थम, ज्ञान होने के बाद विषय निश्चय के लिए, निश्चय मतलब विषय निश्चयर्थम निश्चय के लिए पुरुष प्रवृत्त होगा। तो निश्चय जो सिद्धि के लिए प्रवृत्त होगा वो शब्द से निश्चय होगा अन्य प्रमाण से इति रहता। ज्ञान फलम निश्चय, ज्ञान होने के बाद निश्चय करना है। यस्माकं शब्दादेव जायते मानांतराद्वैति भाष्यम स, यदि कहीं शब्द से तत्र आद्यम अनुद्य विधि वैर्थ्यम स्मारयति, शब्द से यदि निश्चय होगा तो विधि की आवश्यकता नहीं। शब्दाद्यदि तदेवेद मायातम पूर्वदूषणम अन्यस्मिन् निश्यमाने च सापेक्षत्वं प्रसज्यते। यदि शब्दात निश्चय होता है तदेव दूषण पूर्व दूषण इधम आए, तुम पहले आया था शब्द से यदि ज्ञान हो गया तो विधि का और क्या कार्य हो, शब्द से ज्ञान होने के बाद फिर प्रवृत्ति क्यों पहले अभी आया था, प्रवृत्ति विधि कृति अभाव तो प्रवृत्ति नहीं होगा, शब्द से जिनसे हो गया तो शब्दाद यदि तदेव इधम पूर्व दूषण आया तुम अन्यस्मिन इसे माने अन्यस्मिन साधनांतर इसे माने चो, अभी शब्द से ज्ञान होने के बाद और शब्द ज्ञान का निश्चय विषय निश्चय करने के लिए अन्य प्रमाण यदि मानेंगे तो वेद वाक्य प्रमाण तो सापेक्ष हुआ, अनपेक्ष प्रमाण नहीं हुआ, सत प्रमाण नहीं होगा, सापेक्ष तो प्रसज्यते। लौकिक वाक्य इसलिए लिए प्रमाण तो सापेक्ष होने के कारण सत प्रमाण नहीं, वैदिक वाक्य अन्य प्रमाण सापेक्ष नहीं होने से सत प्रमाण। यदि विषय निश्चय के लिए प्रमाणांतर की अपेक्षा मानेंगे तो सत्व प्रमाण नहीं होगा सापेक्ष। निश्चय जाने के मानांतरे स्वीकृत है तो सापेक्षत्व वेद से तत्सापेक्ष होगा पुंभवशोवध आपतित, सापेक्ष होने से क्या होगा अनपेक्षत्व कृतम से सत्व प्रमाण भी है, तब अनपेक्षत्व के कारण सत्व प्रमाण वेद में वो नष्ट होगा। इति द्वितीयं श्रुति अन्यस्मिन् आगे वाक्यस्य वस्तुनि तात्पर्यार्थम तजन ज्ञान विधि तृतीय हो गया। वाक्य के तात्पर्य निश्चय के लिए वस्तुनि तात्पर्यार्थम तजन्य ज्ञान है, वाक्यजन्य ज्ञान में विधि है किस लिए तात्पर्य निश्चय करने के लिए अविवक्षित अविवक्षित अनुत्यर्थ मन मथात्र विधिरिष्यते अयम ज्ञेयोर्थ इत्युक्तौ स्याद् विवक्षित धीर्यतः। अविवक्षित अनुत्यर्थम अविवक्षित के व्यावृत्ति के लिए अथवा विधि ऋष्यते विधि मानेंगे अविवक्षित की निवृत्ति के लिए, तो विवक्षित अर्थ ज्ञान हो गया, अभी तात्पर्य निश्चय हो गया। अयम अर्थ ज्ञेय यत अयम अर्थ ज्ञ इतुक्त विवक्षित दीर्भवती, ये अर्थ ज्ञेय ज्ञातव्य अयम अर्थ ज्ञ ज्ञातव्य कौन से विवक्षित ज्ञान हो जाता है, तो विधि वन से अयम अर्थ ज्ञेय अयम अर्थ ज्ञातव्य विधान करने से अर्थ निश्चय हो जाता है। इसलिए अविवक्षित निकर के विषय जानने के लिए विधि चाहिए, पहले कहा अविवक्षित की निवृत्ति के लिए विधि, जो विवक्षित है उसकी निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि अयम अतर ज्ञेय यही ज्ञातव्य अन्य नहीं, तो अब इसे कर्ण से विवक्षित तात्पर्य ज्ञान होता है। ज्ञाने विध्यपिगव में किमर्थ वाक्य से तात्पर्यधित, ज्ञान विधि मानने पर तात्पर्य ज्ञान कहते, किमर्थ वाक्य से तात्पर्यधित तात्पर्यधित गमे भी कथम अर्थ क्यों नहीं, कथम अर्थ वाक्य से तात्पर्यधित वाक्य के तात्पर्य ज्ञान कैसे होगा अर्थ में, कहा अयम अर्थ ज्ञेय अयम अर्थ ज्ञेय इसी कहने से अयम ज्ञातव्य कहने से विवक्षित ज्ञान होता है। ज्ञातव्य अयम अर्थ इत अर्थ है ज्ञान कर्तव्यता हो तो ज्ञातव्य अंतर ज्ञ तव्य प्रत्यय विधि ये अर्थ जानना चाहिए, ज्ञान कर्तव्यता उत्तर सत्याम वाक्य से अर्थ है तात्पर्य धीरे वाक्य का तात्पर्य इसमें हो जाता है ज्ञान। यतो भवति अतो वाक्ये ज्ञाने तत्पर्य सिद्धि के लिए विधि मानना। वाक्य जन ज्ञान हो गया, वाक्य का तात्पर्य इसमें इसको निश्चय करने के लिए विधि, इसे विधि होने से तात्पर्य निश्चय होता है करके ये पूरा पीछे ने कहा। विधि बलाद अर्थपरत्वम शब्द से एत निरस्यति, सिद्धांति कहता है शब्द इस अर्थपर का विधि के कारण ये ठीक नहीं। नैवम नैवम उत्सर्गतो यस्माज शब्दानां लोकवेदयोः विशिष्टार्थैकनिष्ठत्वं सतो न विधिहेतुतः नैवं यस्मात् लोकवेदयोः शब्दानां उत्सर्गतः विशिष्टार्थैकनिष्ठत्वं स्वतः न विधेयतुतः, सामान्य उत्सर्ग तो शब्दानाम लोकवेद विशिष्ट अर्थ एक निश्चित हूँ, विशिष्ट एक अर्थ निश्चित लोक और वेद में शब्द का अर्थ हम करते हैं स्वतः ही होता है, न कि विधि के विधि के कारण विधि होने के कारण ये अमुक अर्थ हो, ऐसे कोई जरूर नहीं। पद सेवा विधित्व अर्थपरत्व वाक्य सेवा, अभी अर्थपरक पद विधि से पद को ही अर्थपरक मानना है वाक्य को मानना नाद्य, पद तो अपने शक्ति के अनुसार अर्थपरक होता ही है और विधि की आवश्यकता नहीं। उत्सर्गत ऐसा शब्दानाम विशिष्ट अर्थ एक निष्ठतम, किस विशिष्ट अर्थ में होता है स्वतः होता है न कि विधि के कारण। पदमात्र से बाधक भावे स्वारस्यक अन्वित विषयत्व न विधिकृतम, स्वाभाविक कोई बाधा नहीं तो बाधक होगा तो अन्य अर्थ करते हैं, जहाँ है ही नहीं बाधक प्रमाण है तो लक्षण करनी पड़ती सिंह मानविक इत्यादि में, नहीं स्वाभाविक अन्वित विषय तो विधिकृत न विधिकृतम। मंत्राधिकरण सिद्धांत न्याय न द्वितीय प्रत्याह, मंत्राधिकरण मंत्र में अर्थ ज्ञान होता है तो उसे अधिकरण सिद्धांत में जैसे कहा पूर्वमांसा में द्वितीय का प्रत्याख्यान करते हैं, तो लोक में जिस प्रकार वाक्यार्थ होता है वेद में इस प्रकार वाक्यार्थ ज्ञान होगा, उसके लिए कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं। अविशिष्टस्य वाक्यार्थस् तथा लौकिक वैदिकय वाक्ययोर्गम्यते यस्माद् विधिर्नातो विवक्षितः। अविशिष्ट से वाक्यार्थ तथा लौकिक वैदिक वाक्योर यस्मात् गम्यते, लौकिक वैदिक वाक्योर अविशिष्ट से वाक्यार्थ गम्यते यस्मात् अतो विधि न विवक्षित, विधि की विवक्षा नहीं है सामान्य है, लोक में जैसे वाक्यार्थ होता है ऐसे वेद में वाक्यार्थ होगा, सामान्य होता है वाक्यार्थ बराबर है तो उसमें विधि की अपेक्षा नहीं। पदमात्र से अन्वित विषय तो वत, पदमात्र अपने सक्यार्थ अन्वित अर्थ को विषय करेगा, वाक्य मात्र से अभी स्वभावतः विशिष्टार्थपरत्व आदि विशिष्टार्थपरक वाक्य होता है, अन्वितार्थ विशिष्टार्थपरक होगा न विधि विधितस तात्पर्य, विधि से तात्पर्य वाक्य का कोई जरूरत नहीं। किंच अध्ययन विधेय दिष्टफलता कर्मकांडवज ज्ञानकांड वितुल्य, स्वाध्याय अध्येतव्य अध्ययन विधि दिष्टफलक है, ये दिष्टफलक अध्ययन विधि दोनों कर्मकांड के लिए हो ज्ञानकांड हो अध्ययन विधि दिष्टफलक है अर्थज्ञान तथा च ततो वेद मात्र से अर्थपरति संभवति, संपूर्ण वेद अर्थपरक है, अक्षर ग्रहण के लिए हो तो अर्थ प्रयोजन वाले अर्थ को ज्ञान कराएगा, शब्द केवल ग्रहण करेंगे तो भी अनर्थ का शब्द ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए प्रयोजन वाले अर्थ ज्ञान में तात्पर्य तो अर्थपरक संभव है वेद मात्र का। ब्रह्म ज्ञान विधि न उपयोजते, जिसे कर्मकांड में अर्थ ज्ञान होता है यजित स्वर काम सुनने से, ब्रह्म ज्ञान विधि के उपयोग नहीं, तम विनैव वेदांतानाम वेदांतानाम अध्ययन विधि तो स्वार्थी तात्पर्य अध्ययन विधि से क्या होगा संपूर्ण वेद का अध्ययन तो वेदांत का भी अध्ययन अर्थ ज्ञान के लिए स्वार्थमिता अर्थ ज्ञान तात्पर्य है तभी वेद ब्रह्म या विधि नहीं तम बिना विधि के बिना वेदांतों का अध्ययन विधि से ही स्वार्थ में तात्पर्य निश्चय होता है अपि अध्ययन विधेर वेद से स्वार्थपरति अध्ययन विधि से ही वेद स्वार्थपरक होगा अध्ययन विधि अर्थ ज्ञान के लिए सारे वाक्य हैं क्या वा? अच्छा कार्य का अपि अपि दृष्टा तथे का आत्मी कर्म स्वयं न भिद्यते अपि दृष्टार्थते का आत्मी कर्म स्वयं न भिद्यते वेदाधीति विधे तस्माद् विधिरत्र निरर्थक अपि ऐकात्मे कर्मसु इव दिष्टार्थता न विद्यते कर्म में जैसे दिष्टार्थकत्व ऐसे ऐकात्मे भी दिष्टार्थकता वेद अर्थ उसका दृष्ट प्रत्यय होता है वेदाधीति विधे तत्समाद वेदाधीति विधे अध्ययन विधि से ही कर्म में जिस प्रकार दिष्टार्थकत्व इसी प्रकार ऐकात्मे भी दिष्टार्थ विधि ज्ञान अर्थपर्क तस्माद विधि अर्थ निरर्थक अध्ययन विधेर वेद से स्वार्थपरति अध्ययन विधि से वेद स्वार्थपरक हुआ तत्परतम औसर्गिकम कहा गया इत्युक्तम स्वार्थपरते तत्परतम औसर्गिकम इति उक्तम त्यक्तम चाद इति आशंक्य अभ्यम अध्ययन विधि यदि स्वार्थपरक हो जाएगा स्वार्थपरति तत्परतम औसर्गिकम इति उक्तम त्यक्तम तो वेद अर्थपरक अवसर के जो कहा था ये त्यक्त हो जाएगा अध्ययन विधि मात्र से यदि सारे वेद स्वार्थपरक हो जाएगा तो जो शब्द आदि अभी आया था उत्सर्ग तेसा सदान विशिष्ट एक निश्चितम सामान्य उत्सर्ग तो शब्द अर्थपरक अभी कहते अध्ययन विधि से शब्द अर्थपरक सामान्यतः शब्द अर्थपरक होता है यह आया हर लोक वेद सब समय और अभी कहते अध्ययन विधि के कारण संपूर्ण वेद अर्थपरक तो अध्ययन विधि का कारण अर्थपर या सामान्य अर्थपरक है तो इसमें दो भेद हो जाएगा ठीक है हमें अध्ययन विधेयर वेद से स्वार्थपर तो यदि मानेंगे तो तत्परतम अवसर के जो कहा था त्यक्त हो जाएगा यदि आशंक्य अभ्यपगम त्यजति तो अध्ययन जो अध्ययन विधि से अर्थपरक इसका छोड़कर कहते विधेयर विधेयर विध्यंतरे भीष्टे कृष्णोऽर्थोऽप्यविवक्षितः पुरक्ते नैव न्यायेन नैव कल्प्यो विधिस्ततः विधेर विध्यंतराभिष्ट अध्ययन विधि हो गया अध्ययन के लिए फिर अर्थपरक होने के अन्य की विधि मानेगी अभिष्टे कृष्ण अर्थ भी अभिवक्षित तो फिर विध्यंतर होने से ही ज्ञान होगा अर्थ पुनः संपूर्ण अर्थ अभिवक्षित होगा पूर्वतेन न्यायेन पूर्वतेन न्यायेन अभी अभी आया था नैवम उत्सर्ग तो यस्मा 67 में लोकवेद विशिष्टार्थ के निश्चय सतो न विधि तो विधि के कारण नहीं स्वभावतः अर्थ को फर्क है यदि विध्यंतर मानेंगे स्वभाव को जो अर्थ विवक्षित है नहीं होगा कृष्ण अर्थ अविवक्षित हो जाएगा विवक्षित नहीं होगा यदि विधि पर मानेंगे नैव कल्प्य विधि फिर विधि कल्पना करने की आवश्यकता नहीं 70 में अध्ययन विधेय स्वार्थपरत्व अध्ययन विधि स्वार्थपरक है विध्यंतराद वा सतो वा अध्ययन विधि स्वार्थपर अध्ययन विधि स्वार्थक साध्यावतव्य वन्य विधि के द्वारा सत है यदि विद्या अध्ययन विधि स्वार्थपर होने के लिए अन्य विधि की आवश्यकता, तो अध्ययन विधि ज्ञान के लिए अन्य विधि, तो अन्य विधि के ज्ञान के लिए भी विध्यंतर मान्य तो अनवस्था अध्ययन अवस्था आता। अधित विधे तात्पर्य सिद्ध, तो फिर अध्ययन विधि का तात्पर्य निश्चय नहीं होगा अनवस्था दो से। स्वाध्याय मात्र न स्वार्थपरम सियात, तो स्वाध्याय मात्र सारे वेद स्वार्थपर का नहीं होगा यदि अध्ययन विधि विध्यंतर से स्वार्थपर मानेगी। अध्ययन विधि का स्वार्थपरक मानने के लिए अन्य विधि का अपेक्षा करेंगे तो सारे स्वाध्याय मात्र स्वार्थपरक नहीं होगा। द्वितीय यदि कहेंगे स्वतः अध्ययन विधि स्वार्थपरक है, द्वितीय अपेक्षा क्या है स्वतः, स्वतः यदि मानेंगे कौन सा न स्वार्थपरम से द्वितीय वेद से स्वतः तात्पर्य अस्तु। यदि अध्ययन विधि स्वार्थ में तात्पर्य स्वतः अन्य विधि के बिना, अध्ययन विधि वाक्य का तात्पर्य स्वतः अर्थ में है अन्य विधि के बिना, तो संपूर्ण वेद भी स्वार्थ में तात्पर्य हो जाएगा विधि के बिना। तथा वेद से स्वतः तात्पर्य अस्तु अस्तु, व्यर्थो अध्ययन विधि ना, फिर अध्ययन विधि क्या जोड़ते, स्वतः तात्पर्य हो जाएगा। तत्व नैव उत्सर्गत इत्यादि उत्तर न्याय नैव उत्सर्गत 67 में नैव उत्सर्गत यस्मा शब्दानाम न्याय न शब्द मात्र से अर्थपर तो सिद्धे, शब्द मात्र अर्थपर के न तात्पर्यार्थम कल्प्य ब्रह्म ज्ञान विधि, शब्द मात्र अर्थपर हो गया तो शब्द तात्पर्य के लिए ब्रह्म ज्ञान में विधि कल्पना की आवश्यकता नहीं। पूर्वाया चतुर्थम उत्थापयति, तृतीय हो गया, चतुर्थ क्या है पुरुषार्थत हम मतम मतम पुमर्थ सिद्ध्यर्थं ज्ञानस्य विधिरिष्यते फलस्य विद्याधीनत्वा दुपेक्षा फलतान्यथा। पुमर्थ सिद्ध्यर्थम ज्ञानस्य विधि ऋष्यते इति मतम, फलस्य विधि अधीनत्वात् उपेक्षा फल अन्यथा उपेक्षा फल तस्यात्, फल ज्ञानस्य फल सिद्धि के लिए पुरुषार्थ सिद्धि के लिए विधि इष्ट है, क्योंकि फलस्य विधि अधीनत्वात् विधि के अधीन फल, अन्यथा उपेक्षा फल तस्यात्, विधि नहीं करेंगे तो फल उपेक्षित हो जाएगा, इसे विधि फल सिद्धि के लिए विधि चाहिए, पुरुषार्थ सिद्धि के लिए ज्ञान की विधि। मतम एक यागादु फलस्य विधि अधीनत्वात्, यागादि फल स्वर्गादि विधि अधीन, ब्रह्म ज्ञान से आप फलवत्वात् फल होने से उपगमात् पुमर्थ सिद्धे तद विषय विधि, ब्रह्म ज्ञान विषय विधि मानना पड़ेगा। तद अनभिपक में तस्य अवेक्षित फलता, यदि विधि नहीं मानेंगे तो फिर फल विवक्षित नहीं होगा। श्लोके में क्या था देखो तो उपेक्षा फलता, तो उपेक्षा फलक तो उपेक्षा फलता विधेय उपेक्षा तो उपेक्षा फलता उपेक्षात्मक फल अर्थात अविवक्षित अर्थ है, विवक्षा है नहीं उसकी उपेक्षा कर दो, उपेक्षा ही फल है अर्थ कुछ है ही नहीं, विधि नहीं होगा तो उपेक्षा हो जाएगी। 71 में तद अनुभव तस्य अविवक्षित फलता, उपेक्षा फलता के लिए अविवक्षित फलता कर दिया उसका अर्थ, उपेक्षा फलता मतलब अविवक्षित फलता उसका फल विवक्षित नहीं तो उपेक्षणीय। ज्ञान फलम विषय निश्चय व अन्यतवा, ज्ञान फलम चतुर्थ हो गया पुरुषार्थ सिद्धि के लिए, हाँ ज्ञान का फल खाली विषय निश्चय अथवा अन्य नाद्य निश्चय विधि रीत्या तभी आया निश्चय के लिए विधि न। द्वितीय यदि कहेंगे ज्ञान का फल कुछ अन्य है न द्वितीय ज्ञेय ज्ञेय व्याप्ति अतिरेकेण न विज्ञानात् फलांतरम इष्यते कर्मवन्नात् तदर्थं विधिकल्पना। विज्ञानात् ज्ञेय व्याप्ति अतिरेकेण फलांतरम न इष्यते कर्मवत्, अतः तदर्थ विधि कल्पना न। विज्ञानात् ज्ञेय व्याप्ति अतिरेकेण फलांतरम न इष्यते, जैसे गमनात् गम्य व्याप्ति संबंध क्षेत्र ग्रामम गच्छति, विज्ञान से उसका कर्म ज्ञेय, ज्ञेय के साथ संबंध हो गया ज्ञेय व्याप्ति। तो विज्ञान से ज्ञेय की व्याप्ति के बिना से भिन्न कोई दूसरा फल नहीं है। कर्मवत कर्म से ही ज्ञेय का ज्ञान होता है संबंध, अतः तदर्थम विधि कल्पना न, उसके लिए विधि कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। फल ज्ञेय व्याप्ति के लिए ज्ञेय समय के कहाँ जा रहा ज्ञेय व्याप्ति बेहतर है ना, बेहतर ठीक है। हमें ऐसा इसका हाँ विषय निश्चय अन्यथा, विषय निश्चय कहेंगे तो विधि बुद्धि न द्वितीय क्या अन्यथा, अन्य और क्या होगा। ज्ञान का फल तो केवल ज्ञेय का संबंध ज्ञेय व्याप्ति, किंच फलांतरे ज्ञेय ज्ञातरी वा फलांतरम, अन्य कोई फल यदि कहेंगे जो ज्ञान फलांतर ज्ञेय ज्ञातरी वा फलांतर कहा या हाँ ज्ञेय व्याप्ति अतिरिक्त न विज्ञानात् फलांतरम इष्यते। ज्ञेय व्याप्ति ज्ञान का फल ज्ञेय का संबंध, उससे अन्य फल न इष्ट नहीं है। तो जो फलांतर इष्ट नहीं करके फलांतर का निषेध किया वो फलांतर के लिए विकल्प करते है, वो फलांतर ज्ञेय भी होगा ज्ञाता में होगा। ज्ञेय व्याप्ति को छोड़ करके और के फल मानेंगे और फल नहीं करके मना कर दिया, यदि फल मानेंगे वो फल होगा कहाँ, ज्ञेय पदार्थ में होगा ज्ञाता में होगा। नाद्य कर्म फल से कर्तृगामित्ववद ज्ञान फल से भी ज्ञातनिष्ठत्वाद, अतः ज्ञेयगत ज्ञान फलाय न भी। पहला क्या है ज्ञान फल किस में ज्ञेय में, अन्य फल ज्ञेय कहेंगे, ज्ञेय में फल कहें इतना। कर्म फल जिस प्रकार कर्तृगामी है स्वर्गादि, ज्ञान फल भी ज्ञातनिष्ठ होगा, अतः ज्ञेयगत ज्ञान फल, ज्ञान फल ज्ञेयगत होगा इति उसके लिए विधि कल्पना न। कर्मवद कर्मवद फलांतर न, अतः तदर्थ वे अर्थात ज्ञेय में कोई अतिरिक्त फल के लिए विधि नहीं। अब द्वितीय क्या है ज्ञाता में फल ज्ञेय ज्ञातरिवा द्वितीय मनुद्य विधि परिथ माह, ज्ञाता में फल कहेंगे यदापि यदापि मातरि फलम तदापि विधिनात्र किम्, मातृमान प्रमेयादो तस्सिद्धेर विधिना विना। यदापि मातरी फलम प्रमाता दृष्टा में फल मानेंगे, तथा विधिनात्र किम मातृमान प्रमेयादु विधिना बिना तसिद्धे, मातरी फल ज्ञान का फल माता में प्रमाता में, तो मातृमान प्रमेयादु माता प्रमाता मान प्रमेयाद में फल ज्ञान का फल सिद्ध होता है, प्रमाते में प्रमेय विषय का ज्ञान होता है प्रमा, उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं। तेतरी यदा तम बिना ज्ञान फल से पूर्ण से मातरी साधकत्व सदा सिद्धि, विधि के बिना ज्ञान का फल स्पूर्ण विषय का स्पूर्ण माधक मातरी साधकत्व फल साधकत्व विषय साधकत्व विषय प्रकाशकत्व ज्ञान का फल ज्ञातता जैसे प्रकाश स्फुरण तथा सिद्धि। मातृगत से फल से मियादि संबंधार्थम प्रमाता का तो फल है, वो फल को मियादि संबंध के लिए ज्ञानी विद्वान हो आशंक्य ये नहीं, प्रमाता में फल हुआ वो फल विषय के विषयादि में भी फल हो जाएगा। मातृमान प्रमेयादो विधिना बिना तस्थिति, मातृमान प्रमेयादि की विधि के बिना फल मिल जाए हो जाएगा सर्वत्र। यथा संवेदनम मान फलम मातृसाधकत्व विधि बिना बाधि, संवेदनम प्रमाण का फल मातृसाधकत्व विधि बिना बाधि, मातृसाधकत्व और संवेदन साक्षी ज्ञान प्रमाता का साधकत्व बान होता है, ज्ञान का फल साक्षी ज्ञान है, प्रमाता का साधक होता है प्रमेयादि का भी साधक होता है साक्षी ज्ञान। तथा मानमेय कर्तृकर्मादी तम बिना सत तस्य स्थिति, मान प्रमाण प्रमेय कर्ता प्रमाता कर्मादि ज्ञान का विषय तम बिना सत तस्य, विधि के बिना भी सत सिद्ध हो जाएगा, व्यर्था विधि कल्पना पे विधि कल्पना व्यर्था। सामान्य एक कह करके सर्वत्र आदि पहले बता दिया, यदा संवेदन मान फल यहाँ तो प्रमाता में माना फल, ज्ञान का फल प्रमाता में मान करके विचार है। प्रमाता का तो पहला आया, मातृगत फल म्यादि संबंध के लिए मानेंगे, फल है प्रमाता में, वो मेयादि संबंध के लिए ज्ञान में विधि। मेय का क्या आपने पूछा, मेय का प्रमेय का हाँ अच्छा, यहाँ मान मेय कर्तृ का कर्ता भी आ गया, पहले मान फल मातृसाधकत्व न प्रमाता में जैसे हुआ ऐसे प्रकार सर्वत्र हो जाएगा। सर्वत्र कहते समय फिर वो सबको ले लिया, प्रमाते भी ले लिया और प्रमेय भी ले लिया। नहीं, ज्ञान का कर्ता प्रमेय कर्ता प्रमाता है, कि ज्ञान का कर्ता प्रमाता है, ज्ञान का कर्म प्रमेय है। अभी कर्ता भी पहले आ गया था, मातृसाधकत्व न जिस प्रकार हुआ संवेदा संवेदन मान फल मातृसाधकत्व में विधि क्यों ना हुआ, दृष्टांत में क्या हुआ, प्रमाता का साधकत्व ने ज्ञान फल हुआ। इसी प्रकार अभी इसके अनु यहाँ कहते समय प्रमाता का जैसे साधक हुआ तो प्रमाण प्रमेय प्रमाता सबको एक साथ फिर आके सबको, पहले मातृसाधकत्व न विधि में ना हुआ तो मान मेय कर्तृकर्मादो, अच्छा कर्तृकर्मादे मेय हाँ कर्ता को तो ले लिया, पहले लेने पर कोई आपत्ति नहीं, किंतु एक साथ मेय और कर्म लेने का, मान मेय कर्ता और कर्म, मान प्रमाण कर्म प्रमाण प्रमेय और प्रमा प्रमिति, प्रमाण प्रमेय प्रमाता और प्रमिति, कर्म सदस्य क्या लेना व्यापार, मान मिति लेना, मिति लेने के लिए कर्मिति के लिए कर्म कैसे लेंगे, मान मेय कर्तृकर्म कर्म के लिए प्रमिति तो लेना पड़ेगा, प्रमाण प्रमेय प्रमाता, प्रमाण प्रमेय प्रमाता और प्रमिति प्रमा ज्ञान सबको सिद्ध करे साक्षी ज्ञान, तो प्रमाण प्रमेय प्रमाता और प्रमिति, तो प्रमिति के लिए कर्म, कर्म है प्रमाता का कर्म, प्रमाता का कर्म है प्रमाता का व्यापार, प्रमाण का कर्म, प्रमाण का कर्म शब्द से फल लेना, प्रमाण का कार्य नहीं, पहले मान को प्रमिति लेंगे तो फिर कर्म से नहीं, नहीं कर्म शब्द से तो प्रमाण नहीं ले सकते, प्रमाण प्रमेय प्रमाता और कर्म हो गया कार्य, प्रमाण का फल प्रमिति, तभी कर्म सत्य से प्रमिति लेना पड़ेगा। तम बिना स्वतः तस्य सिद्धे व्यथा विधि कल्पना, तभी मान में कर्म होने से कार्यम कार्य का था मान कार्य तस्य सिद्धिर व्यर्थ पर अर्थात यदि प्रमाता का संवेदनम मान फलम माता का साधक हो गया तो माता का जो साधक हुआ इस बार विधि के बिना प्रमाण प्रमेय प्रमिति प्रमाता सबका ही प्रकाश हो जाएगा तो व्यधि कल्पना व्यर्थ है। पंचमम अवतारिति पंचम चतुर्थ मानांतर अयोग्यता अथापि अथापि कार्य विरहात सिद्धार्थमनुवादकम् वचो नैव प्रमाणं स्यात् तस्य मान्तर संगतेः कार्य विरहात यदि विधि नहीं है सिद्धार्थम अनुवादकम वच प्रमाण न सियात जो अनुवादक वाक्य होगा सिद्धार्थम सिद्धार्थ का अनुवादक वाक्य प्रमाण ही होगा तस्य मान्तर संगति प्रमाणतर संगति होने से वाक्य प्रमाण नहीं होगा प्रमाणतर संगति हो गया प्रमाणतर सापेक्ष हो गया तो वाक्य प्रमाण नहीं होगा लौकिक वाक्य के समान निरपेक्ष प्रमाण नहीं होगा। विध्यर्थांगीकृत हो तो यदि विधि मानेंगे अच्छा ये आगे के चौतर है उक्त विध चतुष्टय असंभवेपी चार विकल्प क्या था अभी पंचम चल रहा है चतुष्टय प्रकार नहीं होने पर भी विधांतरण विधि भविष्यति यावत अन्य प्रकार क्या है यदि विधि नहीं मानेंगे तो अनुवादक हो जाएगा विकल्प में क्या दिया था प्रमाणांतर निराश है हाँ अन्य प्रमाण का विषय नहीं है ये सिद्ध करने के लिए विधि मानना है नहीं तो अन्य प्रमाण का विषय होगा तो अनुवाद हो जाए तो प्रमाण ही होगा। नियोगात रीते केवलम भूतार्थ वच अनुवादकम सत प्रमाण नहीं होगा विधि के बिना यदि केवल भूतार्थ का वाक्य होगा तो अनुवादक हो जाएगा तो प्रमाण नहीं होगा। कथम सिद्धार्थ वच अनुवादकम तत्रा तस्य प्रमाणतर संगति सिद्धार्थ होगा तो अन्य प्रमाण का विषय हो जाएगा अन्य प्रमाण का विषय हो जाएगा तो शब्द अनुवादक हो जाएगा। कार्यास्पृष्ट भूतार्थस्य आगमितर मान योग्यत्वात् कार्य संबंधी केवल सिद्धार्थ यदि है आगमितर मान का योग्य हो जाएगा सिद्ध वस्तु तद्वाची वच उसको कहने वाले वाक्य अनुवादक हो जाएगा सिद्धार्थवाचक वाक्य शब्द अनुवादक हो जाएगा वाक्य। तो विधि के बिना विधि होने से कैसे हो जाएगा कथंतर ही परिहृत अनुवादकताम भूतार्थवाचन वच समानता तो यदि विधि हो जाने मात्र से अनुवादकत्व को परिहार करके सिद्धवाचक शब्द वाक्य प्रमाण कैसे होगा तत्रा विधि विध्यर्थांगीकृत उत्वेत धनपेक्षा प्रमाणता अश्नुते मांतरा भावाज ज्योतिषमादिवाक्यवत् विद्यर्थांगीकृत तो प्रमाण मांतराभावात् ज्योतिषमादि वाक्यवत् अनपेक्षम प्रमाणताम अश्नुते विद्यर्थ यदि मानेगी तो जैसे ज्योतिषमादि वाक्य अन्य कोई प्रमाण है ही नहीं प्रमाण तो प्राप्त करता है अनपेक्षम प्रमाणम इसी प्रकार यहाँ भी सिद्ध वस्तु के लिए अनपेक्षम प्रमाणताम अश्नुते मांतराभावात् विधि अर्थ मानेंगे तो अन्य प्रमाण का विषय नहीं है ज्योतिषमादि वाक्य के समान प्रमाण हो जाएगा। नियोगे मांतराभावात् नियोगे तो प्रमाणांतर ही नहीं तस्य लिंगादि अर्थस्य लिंगादि अर्थ नियोग हुआ लिंगादेश सिद्धार्थ वाक्य शेषत्वेन अंगीकारे। शेषत्वेन के स्थान पर पाठांतर है क्या? शेषित्वेन, शेषित्वेन मूल में शेषत्वेन ये क्या दे दो मान नियोग में तो प्रमाणांतर है ही नहीं। लिंगादि अर्थस्य तस्य नियोगस्य नियोग हो गया लिंग का अर्थ। सिद्धार्थ वाक्य में नियोग शेष होगा या शेषी होगा? शेषी होगा क्योंकि सिद्ध वस्तु उसका अंग होगा तद विषय नियोग के साथ अन्योग नियोग प्रधान है तो शेषित्व है ना पाठ भेद को लेंगे शेषित्व है ना शेषित्व है ना ये लेकर के अंगीकारी स्वरूपेण मानांतर योग्य से आप सिद्धार्थ से यद्यपि सिद्धार्थ वस्तु स्वरूपेण मानांतर योग्य है क्योंकि किंतु नियोग स्पर्शी हो गया तो नियोग विशिष्ट होकर के मानांतर योग्य नहीं होगा। नियोग मानांतर का विषय नहीं है, सिद्धार्थ वस्तु सिद्ध वस्तु प्रमाणांतर का विषय है। स्वरूपतः प्रमाणांतर विषय होने पर भी नियोग संबंधी होकर के नियोग अंग नियोग विशिष्ट होकर के प्रमाणांतर का विषय नहीं होगा। तो देश स्वरूपेण मानांतर योग्य होने पर भी सिद्धार्थ नियोग स्पर्शित्व है ना तो योग्यता नियोग स्पर्शी होकर के नियोग संबंधी होकर के प्रमाणांतर का विषय नहीं होगा क्योंकि नियोग जब प्रमाणांतर का विषय नहीं नियोग संबंधी हो संबद्ध होकर के सिद्ध वस्तु प्रमाणांतर का विषय नहीं होगा। प्रमाणांतर का विषय सिद्ध वस्तु किंतु नियोग विशिष्ट होकर के नियोग स्पर्शी होकर के नियोग संबद्ध होकर के प्रमाणांतर विषय नहीं होगा। तदर्थम च वच सर्ग काम आदि वचोवत तो फिर के लिए सिद्धि प्रमाण होने के लिए अनपेक्षा प्रमाण हो जाएगा सर्ग काम विधि होने से। तस्मात ब्राह्मण मानांतर अयोग्यता है तज्ज्ञान विधि प्रमाणांतर अयोग्य नहीं तो अनुवादक नहीं हुआ इसे तज्ज्ञान विधि। ये पूर्व पिछु पंचोत्तरी भी चौतरी पंच दोनों ब्रह्मस्वरूपेण मानांतर योग्यम नवीति विकल्प आद्य मानते दुषयती। यदि ब्रह्म स्वरूप से मानांतर योग्य है तो उसके लिए दुषयती क्या वस्तु वस्तु मानांतर योग्यं चेद विधु सत्यपि तत्तथा अत तन्मान्तरा योग्यं विद्याभावीपि तत्तथा। वस्तु ब्रह्म मानांतर योग्यम चेत प्रमाणांतर योग्य यदि होगा विधु सत्य भी तथा प्रमाणांतर यदि है तो विधि हो जाने से प्रमाणांतर विषय क्यों नहीं होगा? विधि सत्य भी प्रमाणांतर योग्य है अतः तन महांतर अयोग्यम। यदि प्रमाणांतर का अयोग्य है जो वस्तु प्रमाणांतर का अयोग्य विधि अभाव भी प्रमाणांतर अयोग्य होगा तो प्रमाणांतर विधि नहीं हो तो प्रमाणांतर योग्य तो ब्रह्म प्रमाणांतर योग्य नहीं विधि नहीं होने पर भी प्रमाणांतर योग्य नहीं होगा। और यदि प्रमाणांतर योग्य है विधि होने पर भी प्रमाणांतर योग्य रहेगा जो वस्तु सिद्ध वस्तु है प्रमाणांतर योग्य विधि आदि है तो प्रमाणांतर योग्य है तो विधि हो जाएगा तो प्रमाणांतर योग्य हो जाएगा विधि विधि अजय तजीर विधि ना वस्तु न अन्यथित मशक्यता वस्तु यदि प्रमाणांतर योग्य अयोग्य ऐसे रहेगा विधि से उसको अन्यथा नहीं कर सकते। विधि पक्षे भी वस्तुवाक्य से अनुवादित है ना प्रमाण्यात विधि मानने पर भी सिद्धार्थों को कथन करने वाले वाक्य अनुवाद अप्रमाण हो जाएगा विधि अर्थ व्यर्थ विधि। द्वितीय अनुवाद से यदि कहेंगे प्रमाण तो योग्य नहीं है ब्रह्म तो प्रमाण तो योग्य नहीं तो विधि होने पर भी योग्य नहीं होगा विधि व्यर्थ है ना दुष्यति अथ अथ तन्मांतर अयोग्यम। यदि प्रमाणांतर अयोग्य है विधि नहीं रहने पर भी प्रमाणांतर अयोग्य रहेगा तथा जो विधि अस्पृष्ट वस्तुवाद यदि विधि अस्पृष्ट वस्तु को कथन करने वाले भी वचनम अनपेक्ष प्रमाण हो जाएगा। विधि स्पर्श करके अनपेक्ष प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं विद्या संबंधी होने पर भी वस्तु को कथन वाले वाक्य यदि प्रमाणांतर का विषय नहीं है विधि नहीं होने पर भी प्रमाणांतर विषय नहीं होगा। यत् सिद्धार्थम वचो अनुवादकमिति तन्निराकर्तुं विकल्पयति। सिद्धार्थ को कथन करने वाले वाक्य सिद्धार्थम वच अनुवादकमिति, सिद्धार्थम वच जो वाक्य सिद्धार्थ को जो वाक्य है अनुवादक तो निराकृत किम किम वाक्य से अनुवादत्वम सिद्धेर्थे मांतरेण वा मिते तत्र न पूर्वस्मिन् सिद्धेप्यर्थेऽनुवादता। किं सिद्ध्यर्थे वाक्यस्य अनुवादत्वं मान्त्रेण मितेवार्थे, वस्तु सिद्ध है तो वाक्य अनुवादक है, अतः प्रमाणांतरेण सिद्ध मिते प्रमिते अर्थे वाक्य अनुवादकम्। खाली वस्तु सिद्ध होने मात्र से वाक्य अनुवादक है अथवा अन्य प्रमाण से निश्चित होने पर अनुवादक है, दो विकल्प किया। न पूर्व से यदि कहेंगे सिद्ध अर्थ मात्र से वाक्य अनुवादक हो, ठीक नहीं, सिद्धे पे अर्थ अनुवादता न पूर्वस्मिन सिद्धे पे अर्थ अनुवाद, सिद्ध होने पर भी अनुवादक नहीं होगा यदि प्रमित नहीं है, सिद्ध होने पर भी वाक्य अनुवादक क्यों होगा, वस्तु सिद्ध है, यदि प्रमाणांतर का विशेष ग्रहण नहीं होता है वस्तु सिद्ध होने पर भी वाक्य अनुवादक नहीं होगा। अनुवादक तो है यदि किसी प्रमाण से ज्ञात हो, वस्तु सिद्ध है किंतु किसी प्रमाण का ज्ञान विषय नहीं, वही वेदांत प्रमाण से सिद्ध होगा, वेदांत प्रमाण से सिद्ध होगा उसको ही वेदांत प्रमाण कहेगा, विधि के बिना भी वेदांत प्रमाण से उसका ज्ञान होगा। सिद्ध मतलब पहले से है, उत्पन्न नहीं होगा, निश्चित है, वो अन्य प्रमाण का विषय नहीं, नहीं होने वाक्य प्रमाण से ज्ञान होगा। जैसे चक्षु आदि प्रमाण से किसी वस्तु का ज्ञान होता है, रूप पहले है चक्षु प्रमाण से ज्ञान हुआ, सिद्ध होने पर चक्षु प्रमाण से ज्ञान हुआ वो अन्य प्रमाण का विषय होना कोई जरूरी है, इसी प्रकार सिद्ध अर्थ हो तो अनुवादक क्यों हो जाएगा, सिद्ध होने पर भी मान्तर योग्य अन्य प्रमाण का योग्य नहीं, रूप चक्षु से भिन्न प्रमाण का विषय नहीं होने से उसका चक्षु ग्राह्य ही अन्य प्रमाण का विषय नहीं, इसी प्रकार सिद्ध अर्थ होने पर भी प्रमाणांतर के विषय होगा कोई जरूरी नहीं, और यदि अन्य प्रमाण का विषय नहीं होगा तो वाक्य अनुवादक कैसे होगा। सिद्ध्यर्थे मंत्र पुरस्कृत सिद्धे पे अनुवाद सत्तर टीका में सत्य अर्थे बोधकत्व प्रभुत वाक्य से अनुवादकत्व मानांतरण ज्ञाते वाई विकल्प अर्थ होने पर उसका बोधकत्व वाक्य प्रभुत हुआ वो अनुवाद कहना चाहते हो, अथवा अर्थे मानांतरण ज्ञाते ज्ञान मानांतर ज्ञात होने के बाद उसका बोधक का वाक्य अनुवादक। तैर मध्य प्रथम कल्प ये कहेंगे विद्यमान अर्थे बोधक से वाक्य से अर्थ पहले से है उसका बोधक वाक्य न अनुवादकता वाक्य से अनुवादकता न तत्र तत्र न पुरस्मिन सिद्धे पर अनुवादता, वस्तु सिद्ध होने पर भी तद बोधक वाक्य अनुवादक नहीं होगा, सिद्ध होने मात्र से वाक्य अनुवादक नहीं होगा, प्रमाणांतर से ज्ञात होगा तो अनुवादक होगा। सदर्थवादी वचसु अनुवादकत्व अभिनति, इसे बताते स्पष्ट करते सदर्थवादी विद्यमान अर्थ को सदर्थम बदती थी सदर्थवादी, सदर्थवादी वच सिद्ध अर्थ को कहने कहने वाले वाक्य अनुवादक नहीं होता है उसको अभिनय कर दिखाते मानांतर मानांतरानधिगतम सिद्धम वस्तवबोधयन्त मानकीनानपेक्षं स्यात् पुमर्थस्य स्वरूपतः। मानांतरण अनधिगतम सिद्धम वस्तु अवबोधयत प्रमाणम किम अनपेक्षम न स्यात् सर्वतः पुमर्थस्य न स्यात्, कोई सिद्ध वस्तु है उसको अन्य प्रमाण से अज्ञात है, उसको बोधय तो वाक्य प्रमाण बोधन कराता हुआ प्रमाण क्या अनपेक्षा नहीं हुआ? अन्य प्रमाण से ज्ञात ही नहीं तो अनपेक्षा तो हुआ, अन्य प्रमाण का विषय ही नहीं तो अनपेक्षा होगा। अब पुरुषार्थ नहीं होगा ये भी बात नहीं, पुरुषार्थ ही होता है। ठीक है मैम, आगे में तर मानस्पृष्ट सद वस्तु बोधय तो बच, आगे में तर जो प्रमाणांतर विषय नहीं मतलब आगम प्रमाण का तो विषय है, अन्य प्रमाण का विषय नहीं, इसे जो सिद्ध वस्तु है उसको बोधन कराने वाले जो वाक्य अध्यक्षादिवत अनपेक्षा मान सद प्रत्यक्ष प्रमाण, अन्य प्रमाण अनपेक्षा होकर के चक्षु रूप को ग्रहण करने वाले अनपेक्षा प्रमाण, सिद्ध वस्तु को ग्रहण करने पर भी अन्य प्रमाण की अपेक्षा के बिना जिस प्रकार प्रमाण ये भी इस प्रकार आगम प्रमाण हो जाए सिद्ध वस्तु को बताने वाला। सप्तद्वीपा बसुमती इत्यादि आविव सिद्धार्थ ज्ञानात पुमर्थाभाव अभाव विशुद्धम सिद्धम बोधयत वाक्यम न प्रमाति चेत, पूर्व से कहता है सप्तद्वीपा बसुमती पृथ्वी सात द्वीप है इत्यादि, सिद्धार्थ ज्ञान तो हुआ किंतु पुरुषार्थ कुछ ही नहीं, पुमर्थ अभावात क्या करना है? विशुद्धम सिद्धम बोधयत वाक्यम अत्यंत शुद्ध ब्रह्म सिद्ध बोधन करने वाले वाक्य न प्रमा प्रमा नहीं होगा क्योंकि पुमर्थ पुरुषार्थ ही नहीं। इति नेत्या पुमर्थस्य स्वरूपतः सिद्ध वस्तु को बोधन करने वाले पुमर्थ नहीं हुआ क्यों? प्रत्येक वस्तुनो अनतिशय सुखत्वाद परम पुरुषार्थ रूपम तन्न तद विषय वाक्यम अप्रमाित था, प्रत्येक वस्तु न अनतिशय सुखत्वाद निरतिशय सुख रूपे वही परम पुरुषार्थ है, इसे तस्मा तद विषय वाक्यम अप्रमाहित न, ऐसे परम सुख रूप ब्रह्म को विषय करने वाले वाक्य अप्रमा अपुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा। ऐसे सिद्ध वस्तु को बताने वाले वाक्य रज्जुरियम सुक्तिरिय रज्जुरियम न सर्प सिद्ध वस्तु ज्ञान उनसे पुरुषार्थ होता है। विमतम अनुवादकम सिद्धार्थ वाक्यत्वाद पूर्व पिछले अनुमान करता है ये ब्रह्म वेदांत वाक्य अनुवादकम सिद्धार्थ वाक्यत्वाद नदी तेरे फल सत्ता वाक्यवत, नदी तेरे फल सत्ता वाक्य जिस प्रकार सिद्धार्थ का वाक्य वो अनुवादक है, इत अनुमानाद वेदांतानाम अनुवादता इत आशंका, वेदांत से अनुवाद हो जाएगा कस्मात सिद्धार्थ वाक्यत्वाद नदी तेरे फल सत्ता वाक्यवत। यह कण से पुंबुद्धि पुंबुद्धि विषय ह्यर्थो मानांतरमपेक्षते अभावात् पुरुषस्येह न तु सिद्धोपि वैदिकः। पुम बुद्धि विषय अर्थ मानांतरम अपेक्षते, पुरुष बुद्धि का विषय बुद्धि का विषय अन्य प्रमाण से मानांतर की अपेक्षा करेगा विषय, यह पुरुष से अभावात सिद्धोपि वैदिक अर्थ न मानांतरम अपेक्षते, वैदिक पदार्थ वेद प्रमाण सिद्ध पदार्थ पुरुष से अभावात वाक्य का वक्ता पुरुष कोई है नहीं तो सिद्ध वस्तु का कथन करने पर भी वो प्रमाणांतर की अपेक्षा, ये पुरुष बुद्धि का विषय जो अर्थ है पुरुष विषय बुद्धि है तो मानांतर अर्थात नद्यास्त्रे फलानि सन्ति पुरुष ने वाक्य कहा वो पुरुष बुद्धि का विषय है फलसत्ता नदी तेरे फलसत्ता, वहाँ पुरुष को वाक्य प्रयोग करता है तो मानांतरम अपेक्षते किस प्रमाण से देखा है। यहाँ वेद वाक्य में वक्ता पुरुष से अभावात वक्ता कोई पुरुष नहीं होने से सिद्धो वैदिकोपि अर्थ न मानांतर अपेक्षते, वैदिक वैदिक प्रमाण से जो सिद्ध वस्तु है प्रमाण वैदिक प्रमाण से सिद्ध होता है वेद प्रमाण से वह मानांतरम अपेक्षते मानांतर न अपेक्षते। दाष्टान्तिक दृष्टान्त वाक्यस्य पौरुषेयत्वाद यहाँ दृष्टान्त वाक्य लेना है, दृष्टान्त वाक्य है पौरुषेय दाष्टान्तिक दृष्टान्त दोनों दिया ना कोष्ठ वाला चाहिए, उसमें क्या है दृष्टांत नहीं टिप्पणी है, टिप्पणी भी नहीं, इसलिए दृष्टांत कोष्ठ में रखा हुई ठीक चाहिए। अच्छा समय हो गया, ठीक है ओ।